दिल में कोई बात नहीं प्यार के सिवा हो प्यार के सिवा हम तुमसे गरज तुम्हें हमसे थोड़ो थोड़ो जी पिया मेरा थोड़ो ना